صلوا على الحبيب صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله ترتك ناتفل غيرك موكا دكي جھرك يا خالك چھوڑ کے سلس خات صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. حاجیاں شہنشاہ کا روزہ دیکھو. حاجیاں